Om Sai. Om Sai. Om Sai. Om Sai. Om Sai. Sai. Om Sai. क्या जानूं तेरी रघुराई, मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस्में भलाई। मैं क्या जानूं तेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस्में भलाई। सहारा तेरा रे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। तेरी खुशबू से जग महके, मैं क्या तुझको फूल चढ़ाऊं। मैं क्या तुझको फूल चढ़ाऊं। मैं क्या तुझको फूल चढ़ाऊं। अपरंपार है महिमा तेरी, अपरंपार है महिमा तेरी, कोई ना जाने साईं तेरा सार। सहारा तेरा रे ओम साईं। सहारा तेरा रे ओम साईं। सहारा तेरा रे ओम साईं। सहारा तेरा रे ओम साईं। साई किस्मत तेरे द्वारे लाई, किस्मत तेरे द्वारे लाई, किस्मत तेरे द्वारे लाई। हाथ पकड़ लो अब तो बाबा, जानू मैं तू सबका सहाय। इस दुनिया की भीड़ भाड़ में, इस दुनिया की भीड़ भाड़ में साई सहारा तेरा रे ओम साई सहारा तेरा रे ओम साई सहारा तेरा रे ओम साई भी बढ़कर जिसको छुए सोना हो जाए जिसको छुए सोना हो जाए जिसको छुए सोना हो जाए तेरी शरण में आ जाने से जीवन भर का रोना जाए बीच भंवर में नैया मेरी बीच भंवर में नैया मेरी अब तो लगा दे साई पार सहारा तेरा रे ओम साई सहारा तेरा रे ओम साई सहारा तेरा रे साई सहारा तेरा रे ओम साई मैं क्या जानूं तेरी रघुराई तू जाने मेरी किस में भलाई सहारा तेरा रे ओम साई तेरा रे ओम साई सहारा तेरा रे ओम साई सहारा तेरा रे ओम साई सहारा तेरा रे ओम साई